तोरे नैन जागो भदे तोरे नैन जागो भदे अरुबतिया मीठी करे ए अरुबतिया मीठी करे दे तोरे नैन जागो भदे तोरे नैन जागो भदे जा मोहन लाल है मतवाला मोहन लाल है मतवाला अरे मतवाला मोहन लाल मोहन लाल मधुरा बंसी गोपाल तोरे नैन जानो भरे तोरे नैन जानो भरे तोरे नैन जानो भरे तोरे नैन जानो भरे तोरे नैन जानो भरे तोरे नैन जानो भरे तोरे नैन जादू भरे तोरे नैन जादू भरे तोरे नैन जादू भरे जादू भरे जादू भरे नैन जादू भरे तोरे नैन जादू भरे ये तोरे तोरे नैन अरे तोरे नैन जादू बड़ी के तोरे नैन जादू भरे ये तोरे नैन जादू भरे तोरे नैन जादू भरे तोरे नैन जादू तोरे नैन जादू भरे तोरे नैन जादू भरे तोरे नैन जाए।